odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd jest nastawiony na cierpliwy dialog z Komisją Europejską, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Nie ma na razie konkretnych planów spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, twierdzi Biały Dom. Krajowa Rada Komornicza zaprezentowała demonstracyjną wersję portalu licytacyjnego. Polski rząd jest nastawiony na cierpliwy dialog z Komisją Europejską, mówi wicepremier Jarosław Gowin. W ten sposób odniósł się do odpowiedzi wysłanej przez stronę polską do Brukseli w sprawie procedury praworządności. Gowin w programie Gość Wiadomości dodał, że działalność premiera Mateusza Morawieckiego zaczyna przynosić efekty, chociaż droga do porozumienia nie jest prosta. Jesteśmy nastawieni na cierpliwy dialog z Komisją Europejską i z liderami państw zachodnioeuropejskich. Wczorajsza wizyta pani kanclerz Merkel pokazuje, że to, co robi przede wszystkim sam pan premier Morawiecki, jego spotkania z zagranicznymi politykami, zaczyna przynosić efekt, ale mamy świadomość, że droga do porozumienia z Komisją Europejską jest jeszcze wyboista. Polska przygotowała dokument, w którym odpowiada na grudniowe zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Rząd napisał m.in., że zarzuty Komisji wynikają z nieporozumienia i że w Polsce nie występuje ryzyko dla praworządności. Polska odrzuca zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące reform sprawiedliwości. Komisja zapowiada, że będzie kontynuować procedurę praworządności. Biały Dom poinformował, że nie ma na razie konkretnych planów spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. O planach takiego spotkania poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych po rozmowie z przywódcą Rosji. Biały Dom mówi o konieczności dialogu z Moskwą. Tłumacząc telefon gratulacyjny Donalda Trumpa do Władimira Putina, rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders stwierdziła, że Stany Zjednoczone chcą rozmawiać z Rosją o wspólnych interesach, na przykład w kwestii Korei Północnej, Syrii czy o wyścigu zbrojeń. Nie mamy konkretnych planów spotkania, ale chcemy kontynuować dialog z Rosją. Rzeczniczka Białego Domu odrzuciła krytykę senatora Johna McCaina, który stwierdził, że prezydent USA nie powinien był dzwonić z gratulacjami do dyktatora, który właśnie wygrał fikcyjne wybory. Prezydent uważa, że ważne jest prowadzenie dialogu z Rosją, by rozwiązać poważne problemy stojące przed światem. Sarah Huckabee Sanders dodała, że dialog nie wyklucza twardego stanowiska wobec Rosji. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Paczka z ładunkiem wybuchowym eksplodowała w centrum wysyłkowym firmy FedEx w teksańskim mieście Shertz. To piąty incydent z użyciem ładunków wybuchowych w okolicy stolicy Teksasu Austin od początku marca. Przedstawiciele policji poinformowali, że eksplozja jest najprawdopodobniej powiązana z seryjnym podkładaczem bomb, którego ściga ponad 500 agentów federalnych. Paczka zawierająca ładunek została wysłana do Austin i wybuchła na pasie sortującym. W zdarzeniu ucierpiała pracownica firmy. Dziennik Washington Post pisze, że w tym samym centrum znaleziono drugą paczkę z bombą, która nie eksplodowała i jest badana przez służby. Policja ma nadzieję, że uda się uzyskać jakiekolwiek wskazówki bądź informacje co do osoby albo osób, które przygotowały ładunki. E-licytacje to portal komorników sądowych, na którym już niedługo będzie można wylicytować przejęte przez nich ruchomości. Tak, samochody, pralki, telewizory, a nawet jachty czy ciągniki wylicytujemy w okazjonalnych cenach, bo cena wywoławcza to 75% wartości szacunkowej przedmiotu. Wersję demonstracyjną portalu licytacyjnego zaprezentowała Krajowa Rada Komornicza. www.elicytacje.pl. Będzie to portal, za pośrednictwem którego będzie można nabyć ruchomości na licytacji komorniczej. Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. W zasadzie analogicznie jak działające w tej chwili portale licytacyjne. Mi się wydaje, że to chyba dobry pomysł jest ze względu na to, że bardzo często licytacje komornicze są, że tak powiem, poza plecami robione. Dzisiaj musi komornik ogłosić, że taka licytacja jest. No właśnie, no i ogłasza to w jakiejś prasie, gdzieś tam w jakiejś gazecie i... Kto to czyta? Michał Otręba ze Stowarzyszenia Niepokonani, pomagającego osobom bezprawnie pokrzywdzonym przez urzędników państwowych. Jeżeli to będzie ogólnodostępne, cena na pewno będzie bardziej urealniona. Są pewne założenia, zgodnie z którymi sprzedaż będzie musiała odbyć się. Przede wszystkim będzie to następowało tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. Komornik musi tą rzecz fizycznie mieć, żeby ona mogła być nabyta. Tak naprawdę każdy z całej Polski chętny będzie mógł wziąć udział w licytacji. Serwis e-licytacje ma zostać uruchomiony za pół roku. To był serwis Trójki.

Studio L Muzyki, kolejna wtorkowa projekcja w półmroku. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór, minęła 22:10. Zapraszam. Dlaczego przy przyćmionym świetle? Wygodnie, prawie jak w kinie, kiedy półmrok stwarza warunki koncentracji wyostrzającej nasz wzrok i słuch. We wtorki, jak zawsze, obywamy się bez ekranu. Jak się wydaje, artystyczne radio stworzone zostało dla projekcji muzyki. W ubiegłym tygodniu zachwycił nas nowy Rzym, stąd na początek we fragmencie przypomniałem tytułowe nagranie z ambientowej płyty Elsewhere. New Rome to Tomasz Bednarczyk, a teraz już po raz pierwszy w studiu utwór Late, coś w rodzaju somnambulicznego zamyślenia w przestrzeni nucących syren. Czyli Tomasz Bednarczyk. Sample tonów skrzypiec opracował Tomasz Mreńca, przypomniany Państwu w ubiegłotygodniowym przekazie z płyty Black Lake. Ale to już historia. Przed nami form, czyli kształt. W realizację w półmroku wkrada się nostalgia. Marcowego zmierzchu z Elsewhere New Rome doda za chwilę wiązkę promieni w stanie dyfrakcji ugięcia światła. Muzyczne interferencje. Tytuł Sun jest dla słuchaczy podpowiedzią. wywiadu udzielonego miesięcznikowi Estrada i Studio przez Tomasza Bednarczyka proponuję dwa cytaty dotyczące realizacji płyty Elsewhere. Ten album koresponduje z moimi poprzednimi wydawnictwami, nad którymi pracowałem przede wszystkim na komputerze oraz metodą samplingu. Teraz niejednokrotnie uruchamiałem rekorder, nawet w domu, i zgrywałem odgłosy zwykłych, codziennych czynności. Wszystkie rejestrowałem, przez co moim zdaniem brzmienie tej płyty jest wielowymiarowe. Jednocześnie całość ma bardzo minimalistyczną formułę, gdyż utwory sprawiają wrażenie szkiców. Nie rozwijają się specjalnie długo, tylko dochodzą do pewnego momentu i zaraz po nim opadają. I dalej z Estrady i Studio Tomasz Bednarczyk. Ostatnio, kiedy nagrywałem coś w pokoju, wpadłem na pomysł, żeby wystawić rekorder za okno. W ten sposób zgrywał to, co było w domu, i to, co na zewnątrz. Uzyskałem dzięki temu ciekawy efekt szumu i chaosu, który jest poza domem, plus jakiś refleks tego, co dzieje się w środku. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie sprzętowe, to niedawno razem z kolegą doszliśmy do wniosku, że bardzo często osoby kupujące drogie instrumenty zapominają o dobrym odsłuchu. Zmieniłem głośniki i dało mi to naprawdę dużo. Przed słuchaczami trójkowego studia El Muzyki utwór kończący album New Rome, End, koniec, który w istocie jest oczekiwaniem. Właśnie monotonnie, jednostajnie kończy się złożona z 11 nagrań płyta New Rome Elsewhere. Jak w każdy wtorkowy wieczór słuchają Państwo w programie trzecim Polskiego Radia gustownych, ciekawych nagrań. nagrań twórców L-Muzyki. Aktualny podtytuł audycji mieści cztery nazwiska: Bednarczyk, Mreńca, Duda oraz Zarzycki. Mariusz Duda w gronie wymienionych to twórcza i płytowa potęga. Studio L-Muzyki po antenowym niebycie zmuszone jest uzupełniać braki w ciągłości radiowych, elektronicznych projekcji. Mariusz Duda to początkowo głównie założyciel i lider Riverside. Nas ten zespół interesuje w wersji instrumentalnej. Riverside przenosi nas teraz do niebiańskiej krainy, Heavenland. Warto się rozejrzeć, nawet w otaczającym nas półmroku, a może właśnie dlatego. Thank you. głosy jak elektroniczne instrumenty. Następne nagranie Mariusza Dudy pod szyldem Riverside to powrót, Return. Powrót do albumu Love, Fear and the Time Machine z 2015 roku. Czy w ogarniającym nas półmroku odczuli Państwo oscylacje dźwiękowych subtelności zmoczonych poetycznością nastrojów? Utwór ostatni, Riverside, na dziś z 2015 roku nosi tytuł Idra. Mariusz Duda wraz z muzykami cenionego zespołu proponuje Państwu udział w akustyczno-elektronicznej penetracji tajemniczego, hipotetycznego nośnika elektromagnetycznych fal. Bowiem eter to wciąż nierozszyfrowana zagadka w skali kosmicznej. Thank you. mityczny eter został definitywnie elmuzycznie spacyfikowany przez grupę Riverside. Anonsowany twórca Mariusz Duda wystąpi teraz w kolejnym artystycznym wcieleniu jako Lunatic Soul. Tapes. Lider Riverside, Mariusz Duda, na płycie Walking on a Flashlight Beam przemienia się w samotnego eksperymentatora. Rok 2014. Nazwa Lunatic Soul sugeruje odmianę stylu. To czwarty album zrealizowany pod nowym hasłem.